DJ Amo. Que la ne kyun na jaye, tu ho ri re rasiya. Que la ne kyun na jaye, tu ho. Banami. Banami. DJ Diamond. DJ Aman Raj. Banabal. Batna. Itawa.